إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضًا: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال أيضا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، أيها الناس عباد الله، فإن أحسن الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله جل وعلا، فقد فاز المتقون. Ndugu zangu katika imani, baada kumhimidi Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia sala na salam mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, na kuhusieni kadhalika na kuyusia nafsi yangu kumcha Allah tabaraka wa ta'ala, kwani wamefaulu wenye kumcha Allah tabaraka wa ta'ala. إما في جمعة الماضية وقد تحدثنا وتكلمنا عن أهمية الصلاة، وفي هذه الخطبة المباركة بإذن الله تبارك وتعالى سوف نتحدث عن أضرار ترك والتهاون الصلاة. أيها الناس عباد الله، قد كي جمعة اليتنقلية تلزنقمز كوسيانا نأمهيم وإبادة صلاة، na katika khutuba ya Ijumaa ya leo kwa idhini yake Allah tabaraka wa taala tutazungumzia kuhusiana na madhara ya kuacha ibada ya sala, kama wanavyosema wanawachoni wa as-salaf, wa bidhiddiha tatabayyanu al-ashya, na kitu kuzungumza kinyume chake ndipo mambo yanapobainika. Ayuha nasu ibadallah, lamma kanat ibadatu salati amrun azimun la yanbaghi lilmuslimi an yatahawana biha au yastahzi'u biha au yatrukaha, pindi lipokuwa jambo la sala amrun azimun, ni ibada tukufu kabisa, la yanbaghi lilmuslimi, haitakikani kwa muislam an yatahawana biha, kuipuuzia ibada ya sala, au yastahzi'a biha, au akaifanyia mzaha ibada ya sala, au yatrukaha, au akaiacha ibada ya sala. Lamma fihi min al-khatari al-azim, iliyopo ndani yake hatari kubwa kabisa ya kuiacha ibada ya sala. Ayuha nasu ibadallah, imma katika madhara ya kuipuuzia ibada ya sala hususan katika jamii tuliyokuwa nayo, sana sana katika majumba yetu, upande wa wanawake na wakina mama wanapuuzia ibada ya sala, na wengine wakiiacha ibada ya sala. Maal asafi shadid, madhara kama haya na majanga kama haya, qad asabat kathiran min almuslimin, yamewakuta wengi katika Waislamu, alladhin yantasibuna ila hadha ad-din ash-sharif, wenye kujinasibisha na dini hii tukufu. Tatizo la kupuuzia na kuacha ibada ya sala limewakumba wengi katika Waislamu. Ayuha nasu ibadallah, kama tunavyofahamu, qad adda ahlul ilmi wameyaorodhesha na kuyahesabu wanawachuoni rahimahumullah, adraran kathira allati tusibu sahiba at-tahawun wa tarki salah. Wamehesabu ahlulilmi rahimahumullah madhara mengi kabisa ambayo yatamfika mwenye kupuuzia na kuacha ibada ya sala. Ima jambo la kwanza, idha fasadati salatu la tuslihu ayu amalin ba'daha au la tasluhu ayu amalin ba'daha. Wanasema ahlul ilmi rahimahumullah, jambo la kwanza lenye kuonyesha uhatari wa kuacha ibada ya sala, uhatari wa kupuuzia ibada ya sala, ni kwamba itakapoharibika ibada ya sala halikubariki jema lolote baada ya kuharibika ibada ya sala. Idha fasadati sala, litakapoharibika ibada ya sala, la yasluhu ayu amalin ba'daha, haitokubalika ibada nyingine yote baada yake. Ikawa mtu katika maisha yake anawahudumia mayatima, anapeleka misaada mbalimbali, anamfanya wema wazazi wake wawili, anadumu katika suala la kutoa sadaka mbalimbali, anadumu katika kusikiliza mawaidha ya Allah tabaraka wa taala, lakini atakapokuwa sala yake imeharibika, mema yote anayoyatenda hayatotazamwa na Allah tabaraka wa taala, badali yake atakuwa ameharibu mema yote kwa sababu ibada yake ya sala itakuwa imeharibika. Famimma akharaja al-Imamu at-Tirmidhi rahimahullah wa sahaha al-Allama al-Albani rahimahullah fi hadithin qala an-nabiy sallallahu alayhi wa alihi wa sallam idha fasadat as-salatu qala an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam awwalu ma yuhasabu bihi al-'abd yawm al-qiyamati min 'amalihi as-salah fa in salahat faqad aflaha wa anjaha wa in fasadat faqad khaba wa khasir. Katika hadithi ambayo al-Imamu at-Tirmidhi rahimahullahu ta'ala ameitaja na ameisahihisha al-Allamatu al-Albani katika sahihu al-Jami', anasema Mtume sallallahu alayhi wa sallam, awwalu ma yuhasabu bihi al-'abdu yawm al-qiyama min 'amalihi as-salah, jambo la kwanza kabisa atakalohesabiwa nalo mje siku ya kiyama katika matendo yake ni ibada ya sala. Akasema Mtume sallallahu alayhi wasallam, fa in salahat faqad aflaha wa anjaha, ikiwa ibada ya sala itakubalika mbele ya Allah tabaraka wa taala, ataiswali vile ambavyo Allah anahitaji na vile ambavyo alielekezwa na Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, faqad aflaha wa anjaha, hapo atakuwa mja huyu ameshafaulu na ameshaokoka. Akasema tena Mtume sallallahu alayhi wasallam, fa in fasadat, na ikiwa ibada ya sala itaharibika, faqad khaba wa khasir, atakuwa ametoka patupu na amepata hasara katika akhera kwa sababu ibada yake ya sala imeharibika. Kwa hiyo ikiwa mtu alikuwa ni barum biwalidayhi, mwenye kuwatendea wema wazazi wake wawili, afifun, mwenye kujizuia na zina wa shurbil khamr, na kujizuia na unywaji wa pombe ulevi, akajizuia na bidaa mbalimbali, akajizuia na maovu mbalimbali, itakapokuwa mtu huyu ni mwenye kuacha ibada ya sala au mwenye kupuuzia ibada ya sala, basi pamoja na mema aliyokuwa nayo na wema aliyojaza katika ardhi hii, basi mbele ya Allah tabaraka wa taala hato alitomsaidia jema hata moja. Badali yake Allah tabaraka wa taala katika Qur'an anasema, a'maluhum karamadin biqi'atin ishtaddat bihi ar-rihu, matendo yake yatakuwa ni kama vile jivu limekaa katikati ya mchana, alafu pepo kaja mkali yanapeperusha yote. Ayuha an-nas wa ibadallah, wa qala aun ابن عبد الله رحمه الله تعالى إن العبد إذا أدخل قبره سئل عن الصلاة أول شيء يسأل عنه فإن جازت له نظر فيما دون ذلك من عمله وإن لم تجز له لم ينظر في شيء من عمله بعد. أنسمع العلامة عون ابن عبد الله رحمه الله تعالى إذا أدخل العبد قبره أو إذا أدخل العبد قبره, أتكفوينجيا أنتو كوني كبوري لكي أو أتكفوينجيزو أنتو كتك كبوري لكي ukitia dhamma alif idha udkhila atakapoingizwa, idha adkhala atakapoingia. Kwa au ni bini Abdullah anasema atakapoingia mtu kaburi lake. So ila ani sala awwalu shay'in yus'alu an, ataulizwa kuhusiana na ibada yake ya sala, ndilo jambo la kwanza atakaloulizwa katika kaburi lake. Anasema rahimahullah, fa injazat lahu nuzira fi ma duna dhalika, li atakapofuzu akafanikiwa katika ibada ya sala, yanatazamo mengine sasa yasiyokuwa ibada ya sala. Min amalihi, katika matendo yake. Wa illa mtajuz lahu, na ikiwa sala haikufanikiwa, haikukubalika, haijapita, lam yundharu fi shay'in min amalihi ba'd, hakitotizama jambo lolote katika matendo yake baada ya sala yake kuwa imeharibika. Hatotizama kwamba alikuwa anafuata sunna, hatotizama kwamba huyu alikuwa anasoma Qur'an, hatotizama kwamba aliwahurumia mayatima, hatotizama kwamba alikuwa anafanya amali kadha wa kadha. Maadamu sala yake imeharibika, basi matendo mengine yote hayatotizama tena, kwa sababu hayana faida tena wakati huu. Ayuha nnas ibadallah, haya ni madhara ya kwanza ya kuacha ibada ya sala. Ima madhara ya pili, tariku salati buitha yawm alqiyamati ma'ruusil kufar fil alam, mwenye kuacha ibada ya sala atafuliwa siku ya kiyama pamoja na viongozi wakubwa wa ukafiri katika ulimwengu huu, wale ambao historia inaonyesha hakuna waliochukua mipaka katika ardhi hii kushinda wao. Mwenye kuacha ibada ya sala atafuliwa pamoja nao siku ya kiyama, wakitoka katika kaburi moja. Na Mtume alayhi salatu wasalam anasema almar'u ma'a man ahabba, atafuliwa mtu siku ya kiyama pamoja na yule aliyempenda. Kwa hiyo mwenye kuacha ibada ya sala atafuliwa pamoja na viongozi wa ukafiri katika ulimwengu. Ayuha nnasu ibadallah, anasema Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, hadithun min babi targhibi wa tarhib, yaqulu alayhi salatu wassalam, wa man lam yuhafiz alayha, na yule ambaye hakuhifadhi ibada ya sala, hakuhifadhi ibada ya sala, lam takun lahu nuran, hatakuwa na nuru siku ya kiyama ya kumuongoza katika janna ya Allah tabaraka wa taala, wala burhanan, wala hawezi kushinda akasalimika na adhabu ya Allah tabaraka wa taala, wala najatan yawm alqiyama, wala hakuna uokovu kwa mtu huyo siku ya kiyama. Wakana yawm alqiyamati ma'a fir'auna wa qaruna wa haman wa ubayy ibn khalaf, na atakuwa siku ya kiyama pamoja na Firaun, pamoja na Haman. Firaun anafahamika, Haman ni waziri mkuu wa Firaun. Akasema ma Firaun wa Haman wa Qarun, na Qarun ni kafiri aliyepitiliza, ambaye Allah tabaraka wa taala kwa maovu yake alimzamisha chini ya ardhi akiwa hai. Alafu Mtume akasema wa Ubayy bin Khalaf, na atafuliwa na kafiri ambaye ni Ubayy bin Khalaf. Man huwa Ubayy bin Khalaf? Ubayy bin Khalaf ni yule ambaye aliyekuwa anamtesa Bilal bin Rabah mpaka alikuwa anazimia kwa ajili ya mateso. Mwenye kuacha ibada ya sala siku ya kiyama atafuliwa akiwa katikati ya viongozi hawa makafiri. Sikuambii matokeo yake baada ya hapo. Kwa hiyo ndugu zangu Waislamu, kupuuzia ibada ya sala ni katika madhambi makubwa kabisa, kadhalika pia ni katika madhara makubwa kabisa. Jambo la tatu katika madhara mwenye kuacha sala, tariku sala, mwenye kuacha ibada ya sala, laqiya Allah wa huwa alayhi ghadban, anakutana na Allah siku ya kiyama hakiwa Allah amekasirika na mja huyu. Idha ghadiba Allah alayka yawm alqiyama, akikukasirikia wewe Allah siku ya kiyama, nani atakuwa mwenyeji wako siku hiyo? Nani atakayekusaidia na hasira za Allah tabaraka wa taala? Na kila mtu atanadi siku ya kiyama, yunadi kullu abdin yawm alqiyama, nafsi nafsi ya Allah, atanadi kila mtu siku ya kiyama, nafsi yangu ewe Allah, nani atakayekuangalia wewe? Kwa hiyo ukipuuzia ibada ya sala siku ya kiyama, wakati mzito kabisa, utakutana na Allah tabaraka wa taala akiwa amekasirika hasira kali kabisa na wewe, hasira ambazo hazijawahi kutokea kabla ya hapo. أيها الناس عباد الله، قال عبد الله ابن عباس رضي الله تعالى عنه: من ترك صلاة واحدة لقي الله تعالى وهو عليه غضبان. أنا سمع عبد الله ابن عباس رضي الله تعالى عنه: من ترك صلاة، من ترك صلاة واحدة، من يقوى صلاة موجة، حكتجا نيمي حكتجا صلاة تانو كتك ميشا يكو ويوي، من يقوى صلاة موجة لقي الله وهو عليه غضبان. أتكتانا الله سكو يقياما حكيو الله من كسر كيام جهول صلاة موجة سكو أنبي وسيو صلي كميسا. أيها الناس عباد الله، فإن تهاونا وترك أمر الصلاة من أعظم الأسباب لدخول المرء في غضب الله سبحانه وتعالى، فاحفظوها وبارك الله فيكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أما بعد، أيها الناس عباد الله، نيوسيتنا نفسي يانغو سنبامبا نكووسيا ndugu zangu katika إيمان katika سؤال لكم إن شاء الله تبارك وتعالى نكوجبديشا katika إبادة يا صلاتان ndani ya رمضان kisha baada ya رمضان نتمومي الله تبارك وتعالى أتسايديه katika hilo. أيها الناس عباد الله، من أضرار تارك الصلاة katika madhara ya mwenye kuwacha sala، أو من أضرار ترك الصلاة أو katika madhara ya kuwacha sala، أن ترك الصلاة والتهاون بها سبب لدخول النار. نكوانبا kuwacha ibada ya sala na kuipuzia ibada ya sala ni sababu katika sababu za kuingia katika moto wa Allah، ni miongoni mwa sababu zitakazopeleka watu katika moto wa Allah. Kuacha ibada ya sala na kupuzia ibada ya sala، nikisema kuacha، alladhi yatrukuha bilkulliya، yule ambaye anaacha moja kwa moja، watahawun alladhi yusalli fi ba'd alawqat au yatahawan alhudur fi waqti sala huwa yusalli kharij sala. Nikisema kupuzia na maanisha yule ambaye anaswali baadhi ya sala na kuacha zingine، au anaswali sala lakini nje ya wakati wake، kama ni mwanamke nyumbani alishughulishwa na mapishi kiasi ambacho anaswali sala ya dhuhuri baada ya wakati wa sala kuisha. Hii ndio maana ya kupuzia baada ya sala. Ayuha nas ibada Allah، qala Allah ta'ala fi surati Maryam، anasema Allah tabaraka wa ta'ala: fa khalafa min ba'dihim khalfun adaa'u salata wattaba'u shahawat fasawfa yalqawna ghayya illa man taaba wa aamana wa 'amila saliha. Ayuha nas ibada Allah، Allah tabaraka wa ta'ala anasema katika surati Maryam: fa khalafa min ba'dihim khalfun، wakaenda kinyume baada ya kundi fulani la wema waliofuatia، wakaenda kinyume kabisa. Adha'u salata، walifanya makosa gani؟ Allah anasema adha'u sala، walikuwa wakipuuza ibada، wakipoteza ibada ya sala. Wattaba'u shahawat، na wakifuata mambo ya kipumbavu، wakafuata matamanio، wakaacha ibada ya sala، wakaona muda wa sala ni bora kacheze draft na game، muda wa sala ni bora kaangalie Simba na Yanga. Wattaba'u shahawat، na wakafuata matamanio. Anasema Allah tabaraka wa ta'ala: fasawfa yalqawna ghayya، bila ya shaka watu kama hao wataingia katika adhabu inayofahamika kama ni ghayi. Nini maana ya ghayi؟ wanasema wanawachoni wa as-salaf rahimahumullah، qala Abdullah ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhu: walaysa ma'ana adha'uha، وليس معنى أضاؤها تركوها بالكلية ولكن أخروها عن أوقاتها. العلامة صحابي الجليل عبد الله بن عباس حبر هذه الأمة من وجوني وهم هو نسمي فيه معنى يقوان بأونا يبتز بعد يصالة معنى يكي سيقوان بها وصالي كبيسة معنى يكي ونوكسلي وعفا واتكوينجية كتك موت ونويدوان الله سيوانا وسيوصالي كبيسة هاو حكم يوني نزيتو كلكو هاو hawa sio swali kabisa، madhara yao ni makubwa zaidi kuliko hawa. Wanaokusudiwa hapa ni wale ambao wanaichelewesha swala wakaswali nje ya wakati wake. Haya ni maneno ya Abdullah ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhu. Al-Imam سعيد ابن المسيب إمام التابعين رحمه الله تعالى على علامة من وجهوني أن سعيد ابن المسيب أمين إمام التابعين أريكوني كيونغوزي وتابعين أنا منين مزيتو أمينكو الإمام الذهبي رحمه الله تعالى كتك كتاب كادر جكيتا الكبائر. أنا سماج سعيد بن المسيب أنا سما kuhusiana hao ambao wanasali sala nje wakati wake, anasema faman mata, yeyote yule atakayekufa, wa huwa musirru ala hadhihi alhala, aliyakuwa akiwa anaendelea maisha yake na hali hii, yani sala haifadhi, hasali sala ndani ya wakati wake, akafa akiwa anaendelea na sala kama hii, anasema wala myatub, na kutubia kwa Allah tabaraka wa taala, wa'adahu Allah bighayhi wa huwa wadin fi jahannam ba'idun qa'ruhu khabithun ta'muhu. Anasema Sa'id ibn Musayyib, atakayekufa akiwa anaendelea na hali kama hii, Allah tabaraka wa taala amemwahidi kuingia katika ghai, na ghai maana yake ni bonde katika mabonde ya jahannam, yapo katika moto wa jahannam, ba'idun qa'ruhu, kina chake kwenda chini ni kirefu, anaweza mtu akatupwa katika bonde hilo miaka 70 bado yafika na anakopelekwa, miaka 70 yuko njiani anaingizwa katika moto, ndio linaitwa ghai. Hapa anasema khabithun ta'amuhu, ladha yake ya huko ndani ya chakula ni kichafu na ni mbaya kabisa. Laysa lahum ta'amun illa min dhari la yusminu wa la yughni min ju', hawana chakula isipokuwa ni chakula cha miba, ndio chakula cha watu wao. Na wanasema ahlul ilmi rahimahumullah, akishakula ile miba haingii moja kwa moja tumboni, bali ikifika kooni inachomoza na kuanza kuota, na vinywaji vyao ni usawa wote makaburi yaliyokamuliwa. Khabithun ta'amuhu, ladha yake ni mbaya kabisa ya vyakula vyake. Hiyo ndiyo ghai aliyeahidiwa, mwenye kupuuzia ibada ya sala, si mwenye kuacha, huyu ni mwenye kupuuziwa. Fa kaifa al-amru liman taraka sala, jambo likoje kwa mwenye kuacha ibada ya sala? Ayuha nasu ibadallah, qala Abdurrahman qala Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu. Maneno kama haya ya Sa'id ibn al-Musayyib anayazungumza Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu, anasema kuhusiana na ghai, anasema ni wadin fi jahannam, ghai maana yake ni bonde lipo katika moto jahannam, ba'idul qari khabithu at-ta'mi, ambalo kina chake cha chini ni kirefu na ladha ya vyakula vyake ni chafu. Kwa maneno kama hayo pia ameyatamka sahaba wa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Qala Abdurrahman ibn Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala, anasema Abdurrahman ibn Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala akitafsiri maneno ya Allah aliposema fasawfa yalqauna ghayya, hao wataingia katika ghai, anasema al-allamatu Abdurrahman ibn Nasir As-Sa'di ay adhaban mudha'afan shadidan, ghai maana yake ni adhaban, ni adhabu kali, mudhaafan, itakayokuwa ikizidisha siku hadi siku. Jana ulivyoadhibiwa, adhabu ya jana makali yake ni tofauti na leo, na leo itakapokuwa ni tofauti na kesho. Kila siku adhabu inazidi, mudhaafan, anasema shadidan, yanazidishwa kwa makali zaidi, kwa sababu ya kupuuzia ibada ya sala. Mtu akaswali baadhi ya sala na zingine kuacha, au akaswali Ramadhani mpaka Ramadhani, ni huyu ni katika watu ni kupuuzia ibada ya sala. Ayuha nasu ibadallah, Allah tabaraka wa ta'ala anasema katika Qur'an, kullu nafsin bima kasabat rahina illa ashabal yamin fi jannatin yatasaalun 'anil mujrimin ma salakakum fi saqar qalu lam nakum minal musallin wa lam nakun nut'imul miskin wa kunna nakhudhu ma'al khaidin wa kunna nukadhibu biyawmiddin hatta atana al-yaqin fi surati al-Muddathir. Anasema Allah tabaraka wa ta'ala, kullu nafsin bima kasabat rahina, kila nafsi kwa mambo yaliyochuma katika dunia hii itakwenda kujuta na kujilaumu mbele ya Allah tabaraka wa ta'ala, na kuingia katika adhabu kali mbele ya Allah tabaraka wa ta'ala. Illa ashab al-yamin, isipokuwa wale watu watakaoingizwa katika pepo ya Allah, wao hawatokumbwa na mambo kama hayo. Fi jannatin yatasaalun, watakuwa katika pepo wakiulizana, anil mujrimin, kuhusiana na watu waovu duniani, watawauliza maswali yafuatayo, ma salakakum fi saqar, Jambo gani limekutieni katika moto wa Sakar? Jambo gani limekuingizeni katika moto wa Sakar? Wale watu wa motoni watanyanyua ndimi zao kuwaambia, qalu lam nakum minal musallin, watasema sisi hatukuwa miongoni mwa wenye kudumu na ibada ya sala. Hii ni sababu iliyotia wao katika moto. Ayuha nasu ibadallah, ya abdan, ya abdan, ya abdallah, tubi ila rabbik, ewe mje wa Allah tabaraka wa taala, tubia kwa mwana wako. Fa inna tahawuna wa tarka ibadati sala amrun adhimun yudkhilu sahibahu an-nar, kupuzia na kuacha ibada ya sala ni jambo zito lenye kumwingiza mje katika moto wa Allah tabaraka wa taala. Sikiliza mapema wakati unaambiwa uko hai. Tumia akili yako wakati uko hai. Isije kafikia hatua wakasema watu motoni, waqalu law kunna nasma'u au naqilu ma kunna fi ashabi sa'ir. Watasema watu motoni wakishakuja katika mlango wa moto. Watasema law kunna nasma'u, law kama tungelikuwa tunasikia tunachoambiwa, au naqilu au tunatumia akili, ma kunna fi ashabi sa'ir, tusingekuwa katika watu wa motoni. Wanawake wangapi hawaswali waume zao wakiondoka? Mke anapuuzia baada ya sala. Adhuri inaweza kupita sala na sala ya asiri. Hana tatizo yeye. Anashughulika na mapishi. Ni bora mboga isiungue kuliko kuingia katika ibada ya sala. Ayuha nasu ibadallah, tumieni akili zenu, tumieni wakati wenu. Fa inna tahawuna an amri sala min a'zami dhunub, kupuuzia ibada ya sala ni katika madhambi makubwa, na kuacha ibada ya sala ni katika madhambi makubwa, bali ni katika mambo hatari kwa Muislamu. Ayuha nasu ibadallah, katika kumalizia hutuba hii biidhnillah subhanahu wa ta'ala, hutuba inayofuatia tutazungumzia nini hukumu ya mwenye kuacha sala, ahuwa muslimun au huwa ala ghairi milla, je anabaki kuwa ni muislamu au anakuwa ni kafiri? Ayuha nasu ibadallah, nas'alullah salamata wa والعافيه. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها انت خير من زكاها انت وليها ومولاها برحمتك يا ارحم الراحمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب. وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم.